בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות קריאת התורה, הלכה ד'. על פי התורה ואת הערובים ציוויתי לכלכליך. ליקוט את עניין הסימן ד', עיין שם כל התורה. א', וזה בחינת קריאת התורה אחר התפילה. כי התפילה היא בחינת מקרא קודש. שקוראת ומגלה את הרצון שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך ואין שום חיוב הטבע כלל. כי בזה שאנו מתפללים להשם יתברך על כל דבר, כגון על מטר ופרנסה ורפואה, בני חי ומזונה וכיוצא בזה, בזה אנו מראים שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד ואין שום חיוב הטבע כלל. כי התפילה משנה הטבע וכמובן במקום אחר. נמצא שהתפילה הוא בבחינת מקרא קודש, בבחינת יום טוב, שקורא ומגלה שהכל ברצונו יתברך לבד ואין שום טבע כלל. כי גם כל האותות הנוראות והמופתים הגדולים, וכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שכל הימים טובים מקרא קודש הם זכר להם, הכל היה רק על ידי תפילה. כי כל המופתים האמיתיים של משה רבנו ועליו השלום, ושל כל הנביאי האמת וצדיקים האמיתיים הבאים אחריהם עד היום הזה, כולם הם על ידי תפילה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואלישע מדעביד על ידי תפילה הוא דעביד. וכמובן בדברי רבנו ז"ל. נמצא שתפילה הוא עיקר בחינת קדושת יום טוב מקרא קודש שהם זכר ליציאת מצרים. זכר לאותות הנוראות שעשה השם יתברך בכל יום טוב ויום טוב וכמבואר בתורה הנ"ל. שעל ידי זה הם קוראים ומגלים שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד כנ"ל. כי כל עיקר הקדושה הזאת שהוא התגלות הרצון על ידי האותות והמופתים הנוראים, כל זה נעשה על ידי תפילה כנ"ל. ועל כן הם שלוש תפילות ביום כנגד תלת הוואן. שמבחינת שלוש רגלים כידוע מובא בספרים, שהשלושה רגלים הם כנגד שלושה אבות, שזהו בחינת שלוש תפילות ביום שהם גם כן כנגד שלושה אבות שתקנו שלוש תפילות אלו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי התפילה היא בחינת יום טוב, בחינת מקרא קודש, שקורא ומגלה את הרצון שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד, ואין שום חיוב הטבע כלל כנ"ל. אבל מבואר שם בתורה הנ"ל שכנגד כל הקריאה של יום טוב, שקורא ומגלה את הרצון שהכל מתנהג ברצונו יתברך לבד, כנגד זה יש כל שאגת החיות רעות הדורסים וטורפים וכו', שהם שואגים בקולם על פי חוכמתם הרעה המוטעת, שהכל על פי הטבע חס ושלום וכו', אין שם. ולזה צריכין חכם גדול דקדושה שיוכל לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת מצח הרצון. שהוא בחינת רבה דרבין, בחינת הסתלקות משה שנסתלק שם בתוך רצון שברצונות וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת קריאת התורה אחר התפילה. כי התפילה קורה ומגלה את הרצון כנ"ל. אך כנגד שלוש התפילות, שהן בחינת שלושה רגלים מקרא קודש, שמגלים את הרצון, כנגד זה יש חיות רעות הנ"ל, שהן בחינת השלוש חיות רעות המובא בתיקונים, שהן קטרוג עד שלושה תפילות, שהן כלב, חמור, נץ, שמשם נמשכים כל המחשבות זרות שבתפילה. וידוע ומובן בדבר רבנו ז"ל שעיקר כל המחשבות זרות שבתפילה נמשכים מכפירות ואפיקורסות ופגם אמונה של כל אחד ואחד. סוגריים, כי אפילו אנשים הקשרים קצת, והמון עם, שאינם הולכים בדרכי החקירות של הפילוסופים והאפיקורסים, אף על פי כן רובם יש להם בלבולי אמונה, ונזרק בהם קצת אפיקורסות בליבם, שנמשך להם על ידי חטות נעורים וכו', וצריכים התגברות גדול, וישועה ורחמים גדולים, לגרש ולבאר הכפירות ובלבולי אמונה מליבם. וכמובן בשיחותיו הקדושים של רבנו ז"ל. שיחות הר"ן, סימן ל"ב. וכל זה נמשך מבחינת השלוש חיות רעות הנ"ל, שהן כתרוגה לשלושה תפילות כנ"ל, כי הן בחינת כל החיות רעות הנ"ל, שהן בחינת כפירות של חכמי הטבע, שהם שואגים בקולם כנגד כל הקריאה של יום טוב, שהוא בחינת כל התפילה וכנ"ל. ובשביל זה קוראים בתורה אחר התפילה, כדי להכניע ולשבר כל שאגת הצוררים, שהם כל החיות רעות הנ"ל, שהם חכמי הטבע. כי התורה היא בחינת חוכמת קדושה, שיש לה כוח לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, בחינת רב עד רבין, ששם שורש התורה. כי משם יוצאת ונמשכת התורה שניתנה בשבועות על ידי משה רבנו עליו השלום, ששורש נשמתו משם מבחינת רב עד רבין, ועל כן נסתלק נשמתו לשם. כי משה רבנו הוא כלליות התורה ששורשה מבחינת רב עד רבין, ועל כן ניתנה התורה בשבועות, ואז נדמה להם כזקן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי זקן הוא בחינת מצח הרצון, בחינת רב עד רבין, שמתגלה על ידי בחינת הזקן דקדושה כמובן בתורה הנ"ל. נמצא שהתורה שורשה מבחינת רצון שברצונות, ועל כן קוראין בתורה אחר התפילה, כי זהו בחינת מה שכתוב בתורה הנ"ל, שלהכניע כל החיות רעות, הוא על ידי חכם דקדושה שמקשר כל הרצונות לשורש רצון, לרצון שברצונות. וזהו בחינת קריאת התורה אחר התפילה. כי התורה היא בחינת חכם דקדושה שמקשר כל הרצונות לבחינת רצון שברצונות, שמשם שורש התורה כנ"ל, שעל ידי זה נכנעין ונופלין ונתבטלין כל החיות רעות שהם חכמי הטבע, ונשמע כל הקריאה של התפילה שהוא בחינת יום טוב, שקורה ומגלה את הרצון כנ"ל. נמצא שקריאת התורה הוא תיקון התפילה, ועל כן קוראין בתורה בשעת התפילה, ועל כן אין קוראין בתורה בפחות משלושה פסוקים ותלת הגברי, כנגד שלוש תפילות שהן בחינת שלושה רגלים שמגלים את הרצון, שתיקונם על ידי התורה שמקשרת כל הרצונות לשורש הרצון כנ"ל. ג. ועל כן קוראין בתורה בשני וחמישי שהם ימי רצון, ימי רצון דייקה, כי עיקר קריאת התורה הוא בשביל לגלות תארת הרצון שנתגלה על ידי התפילה וכנ"ל. כי עיקר הארת הרצון שמאיר בשני וחמישי הוא מחמת שבו עלה משה לקבל לוחות האחרונות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכל זה הוא בחינה הנ"ל המבואר בתורה הנ"ל, דהיינו להכניע כפירות של חכמי הטבע ולהגביר התגלות הרצון, דהיינו חיזוק האמונה הקדושה, לגלות האמת שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד. כי 40 ימים האחרונים שקיבל בהם משה הלוחות האחרונות היה ברצון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואת נפל וכו' כימים הראשונים, מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון. אמור מעתה, אמצעים היו בכעס. כעס הוא הפך הרצון. בכל זה היה מחמת חטא העגל, שעבדו עבודה זרה וחפרו ברצון, שלא האמינו שהכל מתנהג רק ברצונו הפשוט התברך לבד, וטעו בעבודה זרה. ורצו להמשיך כוחות ממקום שרצו להמשיך, שזה היה מעין העבודות זרות שלהם. נמצא שחטא העגל הוא פגם הרצון מבחינת כפירות של חכמי הטבע. כי בדורות הראשונים היו כל הכפירות על פי דרכי העבודה זרה שלהם. ועכשיו בדורות אלו, מעת שנתבטל היצר הרע של עבודה זרה, התגבר היצר הרע של פילוסופיה שהם כפירות של חכמי הטבע שמכניסים כפירות על פי חוכמתם הרעה. ובאמת הכל אחד, כי שורש חוכמתם של חכמי הטבע נמשך מחרטומי מצרים שהיו מחשפים גדולים ובעלי שמות הטומאה, ועל ידי זה ידעו גם חוכמות גדולות בחוכמת הטבע. ועל כן יסוד ושורש ועיקר של כל החוכמות שבעולם נמשך מהם, כמובן בספרי המחקרים, שתחילת חוכמה זו היה אצל בני קדם ואצל חתומי מצרים, ואחר כך הלכה מאומה לאומה עד שבאה ליוונים, וכן מאומה לאומה עד שבאבנותינו הרבים התחילו גם בני ישראל להיות נלכדים ברשת חוכמתם הרעה הרוקרת את האדם משני עולמות. וברוב הימים נשכח חוכמת הכישוף לגמרי, עד שהם מתלוצצים מענייני כישוף ושדים, וחופרים בדברי רבותינו זל שאמרו מפורש בגמרא ומדרשים הרבה מעשיות לאין מספר מענייני כישוף ושדים, אשר באמת גם כל חוכמתם הרעה בעצמה נמשך מהם כנ"ל. הכלל שכל ענייני עבודה זרה של הדורות הקודמים וחטא העגל, הכל הוא בחינת פגם הרצון של חכמי הטבע שכופרים ברצון, ואומרים שחס ושלום הכל על פי מערכת המזלות שהוא חיוב הטבע חס ושלום. ועל ידי זה היו 40 ימים מאמצעים בחס שהוא הפך הרצון. אבל אחר כך בימים האחרונים המתיק משה הכעס ונתרצה השם יתברך לישראל, ועל כן הם ימי רצון, כי בהם חזר משה והמשיך הערת הרצון והכניעו כפירות של חכמי הטבע שהוא בחינת פגם חטא עגל כנ"ל שתיקן בימים אלו והמשיך הערת הרצון, ועל כן הם ימי רצון. וזהו בחינת שני וחמישי שהם ימי רצון, מחמת שבהם עלה משה לקבל לוחות אחרונות שהם התיקון של חטא עגל שהוא פגם הרצון כנ"ל, ועל כן קוראים בהם בתורה, כי עיקר קריאת התורה הוא בשביל להגביר התגלות הרצון שנתגלה על ידי התפילה כנ"ל. ד. וזה בחינת הגבהת התורה, שאחר הקריאה מגביהין את התורה וכו' ונוהגין לקנותו בדמים יקרים, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי מבואר בהתורה הנ"ל שאפילו כשמקשרין כל הרצונות לשורש הרצון, לפעמים מתגבר חס ושלום מצח הרצון שהוא שורש הרצון, ואזי חוזרים ומתגברים כל החיות רעות שהן הדעות זרות של חכמי הטבע וכו'. ולזה צריכים צדקה, כי על ידי מצוות צדקה מוציאין החיות של מצח הנחש שיונק חיותו מזקני הדור שאין בהם שלמות. ועל ידי מצוות צדקה מוציאין החיות ממנו וחוזר ומתגבר התגלות מצח הרצון, ואזי נשמע כל הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון וכו' לעיין שם כל זה היטב. וזה בחינת מצוות הגבהה אחר קריאת התורה שקונין אותו בדמים יקרים. כי אחר קריאת התורה שאנו מקשרין על ידי זה את כל הרצונות לשורש הרצון, עדיין צריכין תיקון שלא יתגבר חס ושלום עצח הנחש וכו' כנ"ל. ובשביל זה מגביהין את התורה להורות שאנו מגביהין את התורה שכלולה מכל המידות ומכל הימים ומכל החוכמות שבעולם, הכל אנו מגביהין למעלה לשם ידבח. כי אנו מראין הכתב לעם והכל קוראין ומעידין כי זאת תורתנו הקדושה. וזאת התורה אשר שם משה וכו'. לידע ולהודיע ולהיוודע ששורש הרצון שהוא שורש התורה הוא מהשם ידבח בעצמו. להכניע ולעקור ולבטל מצח הנחש שמטיל פגם וכפירה בשורש הרצון בעצמו חס ושלום. כי ההגבהה היא בידיים, והיא תיקון לפגם לחטא העגל שהוא פגם הרצון כנ"ל. שעל זה נאמר, וישלך משה מידיו את הלוחות, כי היו כבדים עליו מחמת שכפרו ברצון. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ועכשיו אנו מתקנים זאת ומגביהין התורה בידיים וקוראין ומודיעין שהתורה ניתנה מאת השם ידבח. נמצא שאנו מעידין על שורש הרצון שהוא התורה שהוא מהשם ידבח, ועל ידי זה ממילא אנו מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון. כי על ידי התורה מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון שהוא שורש התורה כנ"ל. ועל כן, הגולל ספר תורה שהוא המגביה, הוא כנגד כולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי זה העיקר של כל קריאת התורה, כי על ידי הגבהה מכניעין מצח הנחש ומגלין מצח הרצון כנ"ל. וזהו שכתב בשולחן ערוך שנוהגים לקנות מצווה זאת של הגבהה בדמים יקרים. כי עיקר הכנעת מצח הנחש הוא על ידי צדקה כנ"ל, ועל כן נותנים ממון הרבה בעד מצווה זאת. כי הממון שנותנים הוא בחינת צדקה, שעל ידי זה מכנין מצח הנחש, שזהו עיקר הגבהת התורה כנ"ל. ועתה מבואר ומובן מה שנוהגים לגזור תענית בשני וחמישי לאחר יום טוב. ואיתה, שהטעם הוא מחמת שמחת יום טוב, שמא באו לידי איזה חטא חס ושלום. ולכאורה איך שייך לגזור ולחשוש חששה כזאת? הלא שמחת יום טוב היא מצווה גדולה מן התורה? וישראל קדושים שמחים אז בהשם יתברך ובתורתו הקדושה שעשה עמנו ניסים ונפלאות והוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה וקרבנו לשמוע גדול, כמו שאנו אומרים בימים טובים אתה בחרתנו מכל העמים וכו'. ואיך שייך לחשוש חששה הזאת שהם הבאו לידי חטא על ידי זה חס ושלום? אך על פי הנעל מבואר היטב, כי עיקר שמחת יום טוב נמשך על ידי התגלות הרצון בחינת ישמח צדיק כחזן הקם, פעמיו ירחץ וכו', כמבואר בתורה הנעל. אבל יש כל החיות רעות הנעל שהם כל חכמי הטבע, שהם רוצים להתגבר כנגד כל הקריאה של יום טוב חס ושלום. וכשהם מתגברים חס ושלום, על ידי זה נשבת שמחת יום טוב, כמו שכתוב שם, אין שם. על כן, אחר יום טוב אנו חוששים שלא יתגברו חס ושלום כל החיות רעות הנ"ל. כי זה כלל. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ותכף שמתגבר סיטרה דקדושה, מתגבר כנגדה סיטרה אחרה. בכל זמן שהייתה הקדושה נחה ולא נתגברה לגלות הרצון, היו גם הם נחים. אבל תכף כשמתחילים להתגבר לגלות הרצון, אזי הם מתחילים גם הם להתגבר. ומתחילים לשאוג בקולם כנ"ל. כי העניין הוא כמו שני בני אדם הנלחמים, שכשאחד מתחיל להתגבר, אז הם מתחזק השני כנגדו ביותר, כמבואר מקום אחר. ועל כן אנו מתיירים אחר יום טוב, שמא בתוך שמחת יום טוב בא איזה פגם. היינו שמא מתוך שמחת יום טוב, שבא על ידי כל הקריאה של יום טוב שמגלה את הרצון, שמא על ידי זה דייקה בא איזה פגם חס ושלום. כי מחמת התגברות התגלות הרצון שזהו עיקר שמחת יום טוב כנ"ל, יכול להיות שמחמת זה יתגבר כנגדו כל החיות רעות, עד שנכנס איזה מחשבה רעה חס ושלום שנמשכת מדעות חכמי הטבע. כי מחמת שיתגבר כל דקדושה של יום טוב, יתגברו הם כנגדם כנ"ל. ועל כן, אנו גוזרים תענית שני וחמישי אחר יום טוב. שני וחמישי דייקה. כי הם ימי רצון שבהם קיבל משה לוחות האחרונות ותיקן חטא העגל שהופגם הרצון כנ"ל. ועל כן על ידי תענית של שני וחמישי מתגבר הערת הרצון ונתקן שמחת יום טוב שנמשך על ידי התגלות הרצון כנ"ל. כי עיקר מצח הנחש יניקתו מנחש הקדמוני שהתגבר על ידי חטא הופגם האכילה, שהוא אכילת הצדה טוב ורע, שהוא בחינת התגברות חוכמת הטבע. כי אדם הראשון כפר בעיקר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן, על ידי התענית שני וחמישי מתקנים פגם האכילה, ואז מתגבר הערת הרצון. כי בהם קיבל משה הלוחות האחרונות, שהם בחינת תיקון חטא העגל, שהוא פגם הרצון וכנ"ל. ועל כן, קורין בהם ויחל, שהוא תפילת משה, שהתפלל להמתיק הכעס ואחרון נף של חטא העגל. שעל ידי זה ביטל הכעס והפכו לרצון, והמשיך הערת הרצון בעולם, שזו בחינת 13 מידות של רחמים שנתגלה לו אז שקוראים אותם ביום התענית. כי 13 מידות של רחמים הם בחינת רצון, ועל כן הם 13 מידות כנגד תלסר תיקון דיקנה כידוע, שזו בחינת זקן דקדושה שעל ידו מתגבר מצח הרצון כנ"ל. גם התענית הוא בחינת צדקה, בחינת אגרא דתעניתא צדקתא, כמו שכתוב בתורה דרשו, בליקוט החלק א', אין שם. ועל ידי הצדקה עיקר הכנעת מצח הנחש, על כן מתענין אחר יום טוב וכנ"ל. הלכות קריאת התורה הלכה ה' נכללת בהלכות נשיאת כפיים הלכה ה'.